إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا كو جوت كي سونو تيري بو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi woon ci ñaarelu xaj bi ci mbeustelu téré bi té muy ñetti tomu yoyé nga xamni borom téré bi waxon na ni lu war la ci képp ko xamni julit nga goor ak jigen nga xam ko waye tek ci nak nga jëfé ko bu ko défé ba ca jiitu woon moom mooy xam goo war a xam ak it jëfe joo war a jëfe ne sunu borom di Allah tabaraka wa taala mooy ki ñu bind te mooy ki ñuy wërsëgal te it bàyyiwuñu cig neen. mu mel ni jotoon na leeral ni bind googu mooy binduk sàkk, maanaam doomu aadama amut woon sunu boroom daal di koy amal, nekku fi woon jamono tolloon na foo xam ni mbindeef amut woon sunu boroom sàkk mbindeef yi, sàkk mala yi, sàkk asamaan, sàkk suuf, sàkk doomu aadama ak yeneen xeetu mbindeef yépp. bind googu nag sàkk googu sunu borom tabaraka wa taala sàkk mbindeef yi lu ko yomb la moom moom borom bi tabaraka wa taala, nekkut lu jafe ci moom, ndax sunu borom moom mbiram ma nga nekk ca bu ne nekkal mu nekk. innama amruhu ida arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. sunu borom ne ci alquran qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. mu ne niki noonu sa borom ne mbind moomu de lu yomb la ci man, bind aadama amut wayjur bu góor, amut wayjur bu jigéen, bind isa mu am wayjur wu jigéen te amut wayjur wu góor, bind yeneen mbindeef yi ñu am ay wayjur. mu ne loolee de lu yomb la. te it boo xoolee sa boroom la bind yow te fekk lu jiitu nekkoo woon dara. kon loolee ngir wone ne bind googu sunu borom tabaraka wa taala di bind mbindeef yi nam ko soobee lu ko yomb. mu ne kaana al insaanu qabla an yuxlaq laysa bi shay, moom doomu aadama laata sa borom di ko bind nekkut woon dara. walladi awjadahu wa xalaqahu huwa allah, mu ne ka ko bind nag sàkk ko amal ko mooy allah mooy borom asamaan ak suuf. mu ne qaala taala am xuliqu min gayri shayin am hum alxaaliqun, mu ne no moo ndax ñoom dañ leen a bind te ka leen bind existé wul wala boog ñoom ñoo bind seen bopp. ma ngoog xuliqu min gayri shay'in, maanaam moo ndax ñoom dañ leen a bind ay mbindeef lañ ñoom waaye ka leen bind moom existé wul. kon bu boobaa dañ leen a bind cig neen manam ke leen bind moom amut, ñoom ñu bind leen, ndax loolu mën na nekk? Wala bok ñoom ñooy ki bind seen bopp? Ndax doomu aadama mën naa affirmé ni moom ci néant la jóge, ci lu existé wul la jóge, ci lu amut la jóge, moom mu nekk mbindeef? Moom doomu aadama. Moo ndax doomu aadama mën naa affirmé ne moom moo bind boppam? Muy questionnement bu yéeme. Sunu borom tabaraka wa taala rotol ko ci alquran, mu bokk ci tegtal yi nga xam ne day tegtale kenn ku sunu borom, di tegtale ci tawhid. Waaye nag ñu koy tuddee al adilla al aqliya, maanaam tegtale xel, tegtale xel, tegtal yi nga xam ne ci alquran da nga ko fay fekk, muy ay tegtale xel, di ay texte yoo xam ni dafa dëppoog xel mu sell. Xel mënta nangu doomu aadama ne man dañ maa bind ba pare, waaye ke ma bind moom existé wul, amut. Xel mënul nangu loolu. Xel mënul nangu it ne doomu aadama ne maa bind sam bopp. Kon lu fi des, lu fi des mooy dañ maa bind, waaye ki ma bind ku am la, ku existé la, te kooku mooy borom asamaan ak suuf. Mbokk yi, aaya bi Bukhari dafa rotal ci sanad boo xamante ni nii Muhammad bun Jubayr ibn Mut'im day nettali. Mu ne wayjuram nee na dafa dikkoon ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw xare Badar, ngir waxtaan seeg yonante bi ci mbiru otage njàppoon gannaaw xare ba. Jamono boobu wayjuram tuubagul dugg ci islaam. Nee na mu tombeek yonante bi alayhi salaatu wassalaam di julli timis, di jàng suratu Tur. Mu koy déglu ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam egsee ci aaya bi am xuliqu min gayri cheyin am humul xaaliquun. Nee na way juram ba di Jubayr ibn Mut'im am lum yëg ci xolam. Mu ne way juram ne ko bés boobee de kaada qalbi yatir, mu ne ko sama xol bi tuuti mu naaw, ndax dëgg gi mu dégg, ndax impactu dëgg googee nga xamante ni nii xam-xam mënu koo teggi, xel mu sell mënu koo teggi, lu dul kuy rëy-rëy lu topp sa bànneexu bakkan, képp yaa koy jéem a teggi, waaye xam-xam mënu koo teggi. Am xuliqu min gayri cheyin am humul xaaliquun. Moo ndax ñoom dañ leen a bind te ke leen bind amul, existé wul? Wala boog ñoom ñoo bind seen bopp? Moo tax Ibn Kasir ne loolee de mooy sabab ba tax waa jooju di Jubayr ibn Mut'im tuub dugg ci islaam. Kon settantalal loolu bu baax, porté wu alquran bu àggee ci xol. Xoolal alquran a ngi àgg ci xolu koo xamante ni nii jamono boobu nekkagul jullit, waaye xoole effet bi mu fa def, impact bi mu fa bàyyi, ba looloo ko ñoddi wommat ko ci biir islaam. Kon sunu borom tabaraka wa taala mooy ki bind middeef yi. Loolee it lay joxe misaal ci beneen anam boo demee suratu Ra'd. Sunu borom di wax naan qul man rabbu samawati wal ard qulillah, waxal kan mooy borom asamaan ak suuf? Neel Allah mooy borom asamaan ak suuf. Qul afattakhadhtum min dunihi awliyaa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, moo ndax da ngeen jàppe wëlis seen borom tabaraka wa taala ay péete, awliyaa mooy ay péete ñoo xam ne da ngeen farandoo ak ñoom, bëgg leen, di leen jàppale, ñoo xamante ni nii mënaluñu seen bopp njëriñ, mënaluñ seen bopp lor. Qul hal yastawi al a'ma wal basir, moo ndax kii gis ak ki silmaxa ñooyam? Am hal tastawi adh-dhulumat wan nur, moo ndax lëndëm ak leer ñooyam? Kii gis maanaam gis gisu xol ak ka silmaxa silmaxay xol, ndax ñoom ñaar ñooyam? Mu ne am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhim, moo ndax ñoom dañoo utal yàlla ay ndend, ndend yooyee nag bind ay mbindeef yoo xam ni dañoo nuróog la borom bi tabaaraku wa ta'ala bind bindefe jaxaso ci la borom bi bind ca ñoom ba mënatuñ leen ràññee. Ndax looloo tax mbindeef yi di leen jaamu, jël leen def leen ay piété, def leen ay ndend ñeel borom bi tabaaraka wa ta'ala. Mu ne qulillahu khaliqu kulli shay'in, waxal ne yàlla daal mooy ki bind lépp, kenn bindul, moom képp mooy ki bind. Wa huwa alwaxidu, mooy ki nga xam ni kenn la ci ay jagleem, muumeelam, àqam, turam, melokaanam ci jaamu biñ koy jaamu. Alqahar, moom mooy nootaakoon bi, le dominateur suprême. Mango kon beneen aayaangoog di la wan ni sunu borom tabaaraka wa ta'ala moom képp mooy ki bind mbindeef yi, moom képp mooy ki moom mbindeef yi. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.